voilà le dadou, voilà le dadou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Egunon huna, zazukediak edo munduan gertatu bost istorio edo bitxikedi. James Gray eskoziara da, eta seguraz ere biziki xori buru, Edinburgh Amsterdam lotzen zuen hegalaldian, hegazkinean zerarik, komunerat joiteko ordez, nahi izan du hegazkineko ate nagusia ideki. 100.000 metrako goratasunean ziren, eta fiteo hartu da etzela ateona atik, baina KLM kompainiakoak pausatu orduko autoritateeri eman dute gizona, portaera txarra ukaiteagatik 600 euro inguruko isuna ukandu. Naiz eta bere obengabetasuna entzinatu duen beti erranduen etzela nahitarat ate urtara joan, bost urtez ezingo du alaiki KLM kompainiako hegazkin bat hartu, bere errida txartzeko beste kompainia baten hegazkina hartu behar izan du. Eta memento untan bada video bat, naiz eta iduri duen fake bat edo video faltsu bat den, ustez eta bahiketa bat zen, errusiar militar batek jauzi egiten du arma bat eskutan zuen eta emazte bat, unekin mehatxatzen zuen, aktore baten gainean. Moskun inkesta edo kabekt deitu telesaila filmatzen zuterarik, Paul Priluzni aktorea harritu ditaike, unek zuen arma txikitzen emazte hori baitzen, arma ateratu dako eta lurrerat bota kuraia handiko militarrak. Bideo ekipa heldu da segidan erraiteko fikzio bat zela, ezena untan gizon batek bere armarekin beraz mehatxatzen zuen emazte bat eta beste bi polizia heldu ziren hauek ere beren armekin. Erresuma Beheretan lehen xablezko hotela eraiki dute. Dinosauro eta roboteen erdian omen ondarrezko gaztelu bat xut-xuta agertzen da. Barnean, hoteleko ganbara bakar bat, baina milaka kilo xableren azpian dena. Finlandian diren ormazko hoteletik dinda ideia, baina hemen xablezko muru, plafoinak eta estatuak dira. Hondar gaineko eskultura festival baten kari eraiki dira olako bigune. Haur denborako amets edo okasone berezi baten ospatzeko horat heldu dira kuplean edo lagunen artean. Beldu jaundia balin bada ere dena erortzea, ez inkieta, zurezko pano mehe batzuen gainean kolatua da xablea eta aski azkarra omen da, 150 euro alaike behar da ordaindu gaua. Deseginen dituzte gainera neguko, baina omen berriz eraiki ikiko dituzte alduden urtean. Parisen bezala Londresen ere bizia, biziki karioa da, eta ikasle batek egindu espedientzia bat, hau txiokatu du, gainerat, bisitatu baitu ganbera bat kolokazio batean, ganbera bat kakotxen artean, eskaler baten azpian baitzen hau, abisuak hau zion, sekatzen dugu norbait adiskidetasuna duena, espiritu idekiarekin, gure kolokazioan sartzeko. Lagun talde gisakoa gira, ez dugu sekatzen norbait bere ganbaran zerraturik egon nahi duena. Ganbaran ohea ere bada, karguak partekatuak dira hilabetean 60 libra. Eta eskalerpeko ganbara delako unek, 2 metra bider 80 cm egiten dituela, eta hori hilabetean 600 eurotan, 500 libratan. Haritzekoa, hau bisitatu duen neska gazte batek du, beraz interneten abisu hau eman, hointzen desolatua, bistanda ez du gamera hau hartzen. Roko Zifredi, izen unek, sohra zer zerbait erraiten hau zue, ez izenak bakarrik, lehengo pornolariak bere unibertsitatea irekitzen du, Zifredi Hard Academy. Lekua sekretupean atxikia da, 21 ikaslek landuko dituzte beren talendu naturalak goratzen. Hamost gizon eta hamost emaztek selekzioa ongi pasatu dute eta asteburu untan hor abiatuko dute ikastaldia. Roko Zifredik 51 urte ditu eta aita familiakoa da, bere bizia irabazten du filma pornografikoak ekoiztuz, kurtsuek hamos bat egun iraganen dute testainitz kamera entzinean nola posizionatu eta nola mintzatu. tekstua ez balimada ere hain garrantzitsua. Sexuaren mundu berri bat bada eta hau behar da ikasi eta erakatsi dio. Behin baino gehiagotan hot urrezko saria irabazi du Joko Zifredik, argi du nondik heldu den eta ez duela kontaktua galdu nahi errealitatearekin. Izen emaiteak ondoko sesuaren za laster eginen dira, pentsatu. Eta besterik ez aste ondako, izan untza, ondoko aste hartio beste zazukeria bat zondako. Voilà le zazuk, voilà le zazuk. Y'a des zazuk dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Ouah, ouah, des zizou, des zizou. Ouah, ouah.